zapraszam na serwis Trójki. A w nim wizyta prezydenta Trumpa w Polsce, kolejne przesłuchanie przed komisją do sprawy Amber Gold i pogłębiający się kryzys migracyjny we Włoszech. Pierwszy przystanek, Warszawa. Donald Trump wyrusza w swoją drugą podróż zagraniczną. Air Force One wyląduje na lotnisku Chopina o 22:15. Amerykański prezydent spędzi w Warszawie 16 godzin. Po wieczornym przylocie do Warszawy amerykański prezydent nie ma zaplanowanych żadnych oficjalnych spotkań. Jutro rano Donald Trump pojedzie na Zamek Królewski, by rozmawiać z polskim prezydentem Andrzejem Dudą. Najpierw obaj prezydenci odbędą rozmowy w cztery oczy, bez tłumaczy, bez osób towarzyszących. Następnie odbywają się rozmowy plenarne delegacji polskiej i amerykańskiej. Wyjaśnia szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski. Później Donald Trump weźmie udział w spotkaniu przywódców 12 krajów inicjatywy Trójmorza na Zamku Królewskim. Będzie też rozmawiać ze współgospodarzem szczytu chorwacką prezydent Kolindą Grabar-Kitarović. O 13:10 Donald Trump wygłosi przemówienie do polskiego narodu obok pomnika Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich. Skład amerykańskiej delegacji do ostatnich godzin przed wizytą nie jest jeszcze pewny. Wiemy na pewno, że panu prezydentowi Trumpowi towarzyszyć będą zarówno minister skarbu, jak i minister handlu. Spośród ważnych doradców pana prezydenta Trumpa, po pierwsze generał McMaster, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego. Do Warszawy mają też przylecieć pierwsza dama Melania Trump i córka prezydenta Iwanka Trump z mężem Jaredem Kushnerem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To ważna wizyta dla poprawienia stosunków gospodarczych oraz dla bezpieczeństwa Europy, w tym bezpieczeństwa energetycznego. Jak mówił w salonie politycznym Trójki szef BBN-u Paweł Soloch, nie należy się jednak spodziewać szczegółowych ustaleń w sprawie m.in. gazu skroplonego. Stany Zjednoczone są zainteresowane eksportem swojego gazu. Polska ma potencjał w postaci portu LNG, co jest istotne. Taki sam port powstanie również w Chorwacji. To też pokazuje taką infrastrukturalną zależność między północą a południem w odniesieniu do Europy Wschodniej i Środkowej. I tą perspektywę ma Polska, więc tutaj należy oczekiwać pewnych deklaracji. No, siłą rzeczy, bo to będą rozmowa dwóch prezydentów, więc siłą rzeczy na dosyć dużym poziomie ogólności, ale one z pewnością wyznaczą kierunek dalszych działań. Amerykański prezydent odleci z Warszawy na szczyt G20 do Hamburga jutro po godzinie 14. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold kontynuuje przesłuchania związane z inwestycją spółki w linie lotniczo OLT Express. Za godzinę przesłucha Zbigniewa Młotkowskiego, a następnie Michała Swobodę. Obaj byli członkami zarządu Jet Air, przewoźnika, który w 2011 roku został przejęty przez gdańską piramidę finansową. Świadkowie posiadają szczegółową wiedzę dotyczącą okresu, w którym właściciel Amber Gold zaczął inwestować w biznes lotniczy i stworzył OLT Express. Członek komisji Witold Zębaczyński z Nowoczesnej dodaje, że komisja chce także dowiedzieć się, jakie zamiary przewoźnik miał wobec linii lotniczych LOT. Bardzo istotne jest ustalenie wszystkich intencji tych podmiotów względem narodowego przewoźnika. Ustalenie również, czy mają jakąkolwiek wiedzę na temat możliwości wykorzystywania samolotów w celu przewożenia osób, dokumentów, ewentualnie złota. O to wszystko warto pytać. Wczoraj przed komisją złożyła zeznania prokurator Barbara Kijanko, która była pierwszym prokuratorem prowadzącym sprawę Amber Gold w gdańskiej prokuraturze. Na większość pytań odpowiadała lakonicznie lub tłumaczyła się niepamięcią. Z perspektywy czasu oczywiście stwierdzam, że ta sprawa przerosła zarówno moje możliwości jako szeregowego funkcjonariusza prokuratury, jak również prokuratury rejonowej. W sprawie działań Barbary Kijanko prokuratura regionalna w Łodzi prowadzi obecnie śledztwo. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Obradujący w Krakowie Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO zajmie się dziś sprawą Puszczy Białowieskiej. Delegaci zdecydują, czy pojedzie tam misja ekspertów. W planie nie ma dyskusji, jest głosowanie nad przygotowanym raportem. Przygotowany na obrady dokument zakłada nie tylko wysłanie do puszczy obserwatorów, ale zawiera też wezwanie do wstrzymania wycinki ponad stuletnich drzew. W dokumencie wyliczane są zagrożenia dla Puszczy Białowieskiej. To m.in. plaga kornika, ale też wycinka prowadzona na niektórych obszarach bez przygotowania oceny jej wpływu na cechy puszczy, dzięki którym została uznana za światowe dziedzictwo. UNESCO w ostatnim punkcie raportu zaproponowało wysłanie do puszczy misji ekspertów. Zgadza się z tym zarówno polski rząd i protestujący ekolodzy. Głosowanie w sprawie wysłania obserwatorów UNESCO odbędzie się później niż zaplanowano. Delegaci obradujący w Krakowie nie zdążyli wczoraj przedyskutować wszystkich zaplanowanych punktów programu. Stąd opóźnienie. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Komisja Europejska pomoże Włochom w pogłębiającym się kryzysie migracyjnym. Przekaże 35 milionów euro. Po zamknięciu szlaku z Turcji do Grecji teraz Włochy są wystawione na największą presję. Od stycznia do wybrzeży tego kraju dopłynęło z Libii prawie 85 tysięcy migrantów. Komisja Europejska zareagowała, gdy władze w Rzymie zagroziły, że zamkną porty dla łodzi ratunkowych z migrantami na Morzu Śródziemnym. Okażemy pełną solidarność w tej walce. Nie zostawimy Włoch samych. Pomożemy im w tym problemie. Mówił wczoraj wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans. Przyznał, że obecna sytuacja różni się od tej sprzed 2 lat, kiedy Grecja zmagała się z kryzysem, bo teraz do Europy przypływają przede wszystkim migranci zarobkowi, którym nie należy się międzynarodowa ochrona. Potrzebujemy kompleksowego podejścia. Teraz trzeba zrobić wszystko, by migrantów zatrzymać na miejscu, w kraju pochodzenia. Chodzi przede wszystkim o wzmocnienie libijskiej straży przybrzeżnej oraz lepszą współpracę z krajami pochodzenia w Afryce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Michał Gąsiorowski. Kolejny dzień na Wimbledonie zapowiada się znakomicie. Na kortach pojawią się m.in. Johanna Konta, Andy Murray, Rafa Nadal czy Kei Nishikori. W trzecim pojedynku na korcie numer 3 wystąpi także Jerzy Janowicz. W drugiej rundzie zmierzy się z rozstawionym z 14 Francuzem Lucasem Puilem. W turnieju deblowym pojawi się natomiast weteran Łukasz Kubot. W tym sezonie ma nowego partnera deblowego i idzie im znakomicie. Gram z Marcelo Melo, z zawodnikiem, który przez ostatnie 5 lat grał na najwyższych poziomach, zawsze kończył rok turnieje Masters, także oni tworzyli fantastyczną parę z Iwanem Dodigiem. Ja dostałem szansę współpracy razem z Marcelo, także uczyliśmy się na początku roku, trenowaliśmy dużo schematów. Staram się stąpać po ziemi, patrzeć na każdy mecz, dlatego pierwsza runda jest dla nas najważniejsza. Jest to najlepsza nawierzchnia mojego partnera, czyli Marcela. Kubot i Melo zmierzą się z parą holenderską Kolhof Middelkop. W Final Six Ligi Światowej Siatkarzy niepocieszony jest trener Stefano Antiga. Prowadzona przez niego Kanada przegrała bowiem 1-3 z Brazylią. Bardzo zacięty mecz rozegrali Amerykanie i Francuzi. Górą Francuzi, którzy wygrali 3-2. A propos Francji, co tam dziś w wielkiej pętli? 5. etap i zaczynają się schody, jak mówił pewien legendarny polski ułan. Tym razem schody Wogezów. Góry niby niewysokie, ale o ostrych pazurach, a najbardziej szpiczaste mają piękne panny z równiny. Jak nazywa się ta przełęcz, będąca krańcem 6-kilometrowej wspinaczki wprost pod chmury do mety. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. W żółtej koszulce pojedzie Geraint Thomas z grupy Sky. W wyścigu zabraknie natomiast Marka Cavendisha, który złamał obojczyk i Petera Sagana. Mistrz świata został wyrzucony za spowodowanie upadku Cavendisha. Nieco ponad 2 tygodnie pozostały do rozpoczęcia The World Games we Wrocławiu. Sportowcy wiedzą już, jak będą wyglądać medale, o które powalczą. No właśnie, jakby je opisała nasza 3-krotna medalistka olimpijska w strzelectwie Renata Maurer-Różańska? Mamy symbole Wrocławia, mamy symbole sportowe, symbol The World Games, także projekt tego medalu był przemyślany i naprawdę jest elegancki i ci, którzy otrzymają ten medal na podium, na pewno będą szczęśliwi. To z całą pewnością w sumie przygotowano 1494 medale, które zostaną rozdane podczas 222 ceremonii dekoracji. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław, miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. Pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na południu kraju możliwe burze. W Koszalinie 17 stopni, w Warszawie i Augustowie 19, w Lublinie i Częstochowie 21, w Krakowie 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przenośny dysk twardy Seagate Expansion Portable. O pojemności 1 terabajta z funkcją odzyskiwania danych już za 219 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Sadzamy je na przednim fotelu. Ustawiamy nadmuch na twarz. Ale przede wszystkim podajemy mu Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Zingiberi z Rizoma zmniejsza odczucia wymiotne i skołowanie podczas podróży. Olu, jak się czujesz? Super! I zobacz, nie jest senna ani otępiała. Dobrze, że wybraliśmy Lokomotiv. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour należy dać super rabat. Niech na wszystkie baseny będzie 20% rabat w postaci ebonu na kolejne zakupy. I tak ma być od piątku 7 lipca do niedzieli 9 lipca. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Praca pod presją czasu. Natłok problemów.

brzozy. Już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów idzie ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co chcą jak trochę na sen, na bardzo długi sen. Znów idzie ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co chcą jak trochę na sen, na bardzo długi sen. Tyle razy już było, a ciągle wspaniale się słucha. Był taki wspaniały czas, Tadeusz Nalepa i zespół Jam. Jam wystąpi w Suwałkach w niedzielę, a o Suwałkach więcej już od jutra w programie trzecim. Jan Chojnacki zaprasza już jutro. My spotkamy się z publicznością festiwalową i z artystami w piątek o 9 rano. LP Trójka z Suwałk właśnie. Zapraszam Państwa i do słuchania, i do uczestnictwa, jeśli ktoś z Państwa będzie w Suwałkach. A dziś, oprócz wspomnianych zaproszeń na koncert Elsztat w Trójce, będziemy mieli gości. Gościem Państwa po 10 będzie Mariusz Adamiak, a zatem opowiemy o imprezie, którą raz w życiu przynajmniej trzeba zobaczyć, a w zasadzie usłyszeć na własne oczy albo uszy. Warsaw Summer Jazz Days. Mariusz Adamek opowie o tej imprezie o 10.30. A po 11.30 gościem Państwa będzie Dominik Szary i opowie o festiwalu muzycznym w Węgorzewie. Takie są plany na dziś. No i oczywiście zachęcamy do udziału w audycji. piotr.baron@polskieradio.pl. Back again, flying solo, only myself to blame. Taking my chances, time and time again. Goodbye to you, my old friend. 'Cause I'm ready. Turn it right around, go back to the start. Była Amy MacDonald i zarówno Amy, jak i pierwsza płyta, którą dzisiaj wyemitowaliśmy, czyli Tadeusz Nalepa i Jam, obudziły w Państwu takie wspomnienia koncertowe i refleksje koncertowe. Pani Agata z Łodzi po wysłuchaniu pierwszej płyty powiedziała, że już myśli o tym cyklu koncertowym. No bo już chyba można mówić, że to cykl Rok na plaży w Tychach. Powiem tak, też mamy nadzieję, że wóz satelitarny programu trzeciego znowu zajedzie do Tychów i znowu będziemy mieli okazję się spotkać i po prostu pogadać, bo temu te spotkania służą, i posłuchać muzyki oczywiście, bluesowej i rockowej. To wrzesień. Będziemy, mam nadzieję, o tym informować. No a dzisiaj, dzisiaj o koncercie w Węgorzewie i o koncertach jazzowych w Warszawie. O tym wszystkim w programie trzecim, w programie Do Południa. I missed out once too often. I missed out and tried again. I never really knew before me. I never really tried again. But I find, but I find this time I'm going back again. I know my six times stable, alone where the planets lie. I know my planet sizes, the universe makes me cry. But I find, lied. Told me I'm a cave-dwelling ape man. No thought to the planet's size. An old man made from stardust. The monkey sings in the tree. You put those things together, you won't get close to me. But I find, but I

Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą antyukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30, czas na informator. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Informator ekonomiczny. Sławomir Horbaczewski, publicysta ekonomiczny i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Nie muszę zdradzać, że jest pan również ekspertem od rynku mieszkaniowego. Panie Sławomirze, dlatego spytam, jakie warunki teraz muszą zostać spełnione, aby program Mieszkanie Plus stał się realny. Fakt niestety pozostaje faktem, że mamy pewne opóźnienie, jeżeli chodzi o Narodowy Program Mieszkaniowy Mieszkanie Plus. On powinien być zdecydowanie szybciej wdrażany. Właściwie mówi się w tej chwili o takiej liczbie mieszkań w budowie w ramach programu Mieszkanie Plus, jaką miesięcznie oddają do użytku komercyjni deweloperzy. Mhm. Oznacza to, że mamy naprawdę tutaj bardzo dużo do zrobienia. Po dużym sukcesie programu społecznego, jakim jest 500+, nadszedł czas na realizację taką bardzo intensywną, dobrą realizację Narodowego Pamięta Programu pan, Mieszkaniowego. Pamięta pan, mówiliśmy o tym parę miesięcy temu. Tak, bardzo ważne. BWP. Tak, to jest bardzo istotne, abyśmy rzeczywiście mieli na rynku mieszkania na wynajem, abyśmy mieli zdecydowanie więcej tych mieszkań, aby ludzie mieli przede wszystkim wybór, bo wybór jest najważniejszy w życiu. Możliwość posiadania wyboru, czyli nie tylko i wyłącznie kupno mieszkania i to bardzo często przy wieloletnim uwiązaniu się kredytem hipotecznym, ale możliwość wynajmu mieszkania. Przy wynajmie mieszkania możemy w każdej chwili zdecydować o jego na przykład zamianie, o przeprowadzeniu się w inne miejsce, o zamianie na większe lub mniejsze mieszkanie w zależności od naszych potrzeb. Przy kupnie mieszkania podejmujemy decyzję, której skutki dotyczą nas przez bardzo wiele lat. Przy wynajmie mieszkania to prawda. Te skutki są bardzo ograniczone. Ale wróćmy do samego programu. Pan się kiedyś martwił o tereny. Tak, zdecydowanie tak. I tutaj rzeczywiście jest bardzo ciekawa sytuacja, bo my mamy bardzo dużo terenów zamrożonych, uwięzionych. To są tereny publiczne. Tereny, które chociażby znajdują się w gestii samorządów terytorialnych, czy chociażby spółki PKP. I te tereny są w bardzo małym stopniu wykorzystane. Tutaj wydaje mi się, że warto poprosić w szczególności Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, bo w gestii tego ministerstwa jest zarówno spółka PKP, jak i program Mieszkanie Plus. A więc to połączenie wydaje się być naturalnym ułatwieniem dla realizacji tego programu. Na razie ten program bardzo słabo jest wdrażany. Wydaje mi się, że to jest minus i o tym minusie warto mówić. Trzeba tutaj bardzo wyraźnie powiedzieć, że on powinien ulec zdecydowanemu przyspieszeniu. Mieszkanie to jest coś, co jest podstawowe dla każdego z nas. I jeżeli będziemy mieli większy wybór, jeżeli chodzi o mieszkanie, to znaczy nie tylko w ramach kupna mieszkania, jak powiedziałem wcześniej, na kredyt hipoteczny, ale podstawowy wybór to jest, czy kupić mieszkanie, czy wynająć. Nowe zasady udzielania kredytu hipotecznego wchodzą w życie już 22 lipca. Panie Sławomirze, będzie trudniej. Myślę, że dla banków będzie nieco trudniej, niewiele trudniej. Dla kredytobiorców, czyli wszystkich nas, którzy potencjalnie chcemy wziąć lub wzięliśmy, ale oczywiście ustawa dotyczy tylko i wyłącznie kredytów hipotecznych, które będą udzielane po dniu wejścia w życie ustawy. To jeszcze raz przypomnę. Czyli wszystkich nas, którzy bierzemy takie kredyty hipoteczne, będzie nieco łatwiej. Myślę, że to jest świetny znak czasu. To jest ranga symbolu. Dlaczego? Dlatego, że ustawa wchodzi w życie po 3 miesiącach od jej ogłoszenia. Została ogłoszona 21 kwietnia, a więc po 3 miesiącach to jest 22 lipca. Ci z nas, którzy pamiętają, co to było za święto jeszcze niedawno, jeszcze 30 lat temu, myślę, że odbiorą to jako rangę symbolu. Dzisiaj, 22 lipca, wchodzi w życie ustawa, która zdecydowanie ułatwia i jeszcze wciąż w niewystarczającym stopniu. Można było naprawdę jeszcze zrobić dużo więcej i myślę, że dużo więcej będzie robione, ale już ułatwia życie kredytobiorcom. Ile pan zużywa torebek foliowych rocznie? Niestety zbyt dużo. Niestety zbyt dużo. Wszyscy chyba dużo zużywamy. Tak, tutaj musimy posypać głowę popiołem. Mamy się czego wstydzić. Wydaje mi się, że to jest bardzo duże zaniedbanie i powinniśmy bardzo szybko z tym zaniedbaniem się niestety zmierzyć. Niestety średnio Polak zużywa ich 510 rocznie. Tak, to jest o te 510 za dużo, a co najmniej o znaczną część za dużo, jeżeli porównamy się do krajów z tak zwanej Starej Unii, tych krajów, które są na przykład niemieckojęzyczne, jak Niemcy, Austria, które zużywają 10 razy mniej tych torebek foliowych na głowę mieszkańca. 10 razy mniej. Naprawdę w tym aspekcie, w tym konkretnym obszarze mamy się czego od nich uczyć i powinniśmy się uczyć. I za 2 lata będziemy zapewne płacić. Wydaje mi się, że za te torebki. Tak, tak. I oczywiście... 1 złoty może nawet kosztować. Tak, w sensie takiej ustawy ogólnopolskiej. Niemniej jednak mnie się wydaje, że poszczególne przedsiębiorstwa już dzisiaj widać, bardzo fajnie, sieci handlowe powinny przede wszystkim tutaj być zdecydowanie bardziej aktywne, bo wiele przedsiębiorstw już dzisiaj oferuje torebki papierowe na przykład. Co prawda klienci wciąż proszą o plastikowe z różnych powodów, ale wydaje się, że tutaj przedsiębiorstwa same powinny wykazać większą inicjatywę. Ja sam mogę się zobowiązać, że rzeczywiście będę starał się jak najmniej używać torebek takich naprawdę jednorazowego użytku, bo wydaje mi się, że z tymi torebkami jest największy problem. Najmniejszy problem jest, ja bym to nazwał, z dobrej jakości plastikowymi torebkami, które bardzo często służą po wielokroć. Ludzie w nich bardzo różne rzeczy robią później. Tak jest. I te torebki są mniejszym zagrożeniem dla środowiska. No. Do maja w Polsce wyprodukowano ponad 17 milionów par butów. Niebawem staniemy się potentatem. A wie pan, ja jestem bardzo ciekaw, ilu jeszcze jest rzemieślników w Polsce szyjących buty na zamówienie? Moim zdaniem jest dużo i co więcej, panie redaktorze, szanowni państwo, wydaje mi się, że przybywa, dlatego że, jak powiedziałem na początku naszego programu, wybór jest bardzo ważny w ogóle w życiu i w ekonomii. Ekonomia to jest w ogóle nauka o dokonywaniu wyborów, rozsądnych wyborów pod względem ekonomicznym i społecznym, bo ekonomia to jest jednak nauka społeczna i w ramach właśnie tego, że jest to obszar w ogóle społeczny, możliwość wyboru butów, czy to robionych w wielkich seriach, czy to robionych na zamówienie jest bardzo istotna, przybywa rzemieślników. Jest nawet ogólnopolski cech rzemieślników, artystów, którzy w ramach tego cechu jest bardzo wiele osób, które rzeczywiście robią buty na zamówienie. Te buty na zamówienie w Polsce potrafią kosztować 5 tysięcy złotych. Buty na zamówienie takiej samej jakości, kupowane na przykład w Wielkiej Brytanii, kosztują 20 tysięcy złotych. Oczywiście po przeliczeniu na polską walutę. W związku z czym wciąż mamy bardzo, bardzo konkurencyjny cenowo obszar wyrabiania butów. Bardzo wiele osób chodzi w butach rzeczywiście polskich, za granicę. Ja tylko przypomnę, że nawet przed II wojną światową chociażby prezydent późniejszy Francji, Charles de Gaulle, wówczas generał francuski przed II wojną światową. W Warszawie robił sobie buty. Robił sobie buty w Warszawie i był z nich bardzo zadowolony. Nie wiem, czy jego pomnik, który stoi w Warszawie w świetnym miejscu. Państwo na pewno wszyscy wiecie, że w Warszawie na rogu Nowego Światu i Alei Jerozolimskich jest pomnik generała de Gaulle'a i być może te buty, w których on stoi, być może były wzorowane na polskich butach robionych przed II wojną światową jeszcze. Samolot prezydenta Stanów Zjednoczonych Air Force One zostanie zatankowany wyprodukowanym w gdańskiej rafinerii paliwem, które to paliwo dostarczy spółka LOTOS, panie Sławomirze. Tak jest. My robimy bardzo wiele dobrych rzeczy. I między innymi paliwo lotnicze. Paliwo lotnicze to jest paliwo zupełnie inne od tego, które tankujemy do samochodu na stacji benzynowej. Nie jest to paliwo wcale dużo bardziej dynamiczne, dużo bardziej takie uszlachetnione. Jest to po prostu innego rodzaju paliwo. Jest to paliwo o niższej liczbie oktanowej. Bardzo ciekawą rzeczą jest w ogóle to, że tego paliwa zużywają samoloty olbrzymią liczbę. Tak przeciętnie, jeżeli chodzi o zbiornik, tak w ogóle... LOTOS produkuje 500 tysięcy ton takiego paliwa lotniczego rocznie, to jest bardzo dużo, a w przeliczeniu na litry 200 tysięcy litrów mniej więcej. Nie wiemy dokładnie nic o prezydenckim samolocie amerykańskim, bo to wszystko jest okryte tajemnicą, ale tego typu samolot około 200 tysięcy litrów takiego paliwa zabiera na pokład. Tak. Na godzinę lotu zużywa co najmniej około 10 tysięcy litrów takiego paliwa. To są potężne ilości i oczywiście paliwo jest szalenie istotne, bo jeżeli paliwo okaże się nie być dobre, odpukać, no to wiadomo, że samolot nie poleci. To było sprawdzane na pewno. Zdecydowanie kilka tak. Razy. Są różnego rodzaju specjalne reżimy, w których tego typu paliwa są w ogóle nie tylko dostarczane, ale

soon in time I'm a specimen pinned to my throne. With an army of butterflies, pillory, passive and prone. Escaping the clutches of eternal damnation, I was justified. Na szczęście panowie z Deep Purple w znakomitej rockowej formie, co poświadczam, bo widziałem to na własne oczy tutaj na korytarzach programu trzeciego. No a poza tym państwo również to słyszeli, że zapowiadali, że to wcale nie musi być tak, że koncerty zespołu Deep Purple będziemy zachowywać tylko w swojej pamięci. Kto wie, tak mówili w programie trzecim, jak nam się zachce, to za 3 lata ruszymy znowu. I oby tak się stało, dużo zdrowia. Gdyby państwo chcieli sprawdzić, w jakiej formie jest zespół Elsztat, to będzie okazja w niedzielę o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I na ten koncert teraz państwa zapraszamy. Proszę zdobywać zaproszenia u Piotra 22 i 7 trójek. Na teraz już Jan Niebudek. Proszę, by państwo do końca posłuchali go uważnie, bo dziś będzie pewna nowość. Z dala od trójki. Niedawno mówiliśmy o targach mody męskiej we Florencji, gdzie w tym roku obok włoskiej klasyki pojawiły się także dresy i ubrania robocze, kojarzące się ze stylistyką znaną z ulic miast dawnego bloku wschodniego. Koronny dowód na to, że moda zmienia się na naszych oczach jak w kalejdoskopie. A czy w związku z tym, że dziś moda jest wszędzie, ale inspiracje docierają do nas przede wszystkim z mediów społecznościowych, łatwiej jest ją, modę, tworzyć? Myślę, że to, co się dzieje na świecie, to, co się dzieje także w Polsce wśród młodych, kreatywnych ludzi, którzy tworzą modę, którzy stawiają na rozwijanie własnych marek, komunikują się z ludźmi za pomocą mediów społecznościowych, internetu, powoduje, że mamy do czynienia z takim rozkwitem mody i takiej polskiej mody, i młodej polskiej mody. Mówi Sergiusz Kuchczyński z Wydziału Tkaniny i Ubioru łódzkiej ASP. Od tego roku uczelnia znowu organizować będzie jeden z najważniejszych konkursów dla młodych projektantów, Złotą Nitkę. A odbędzie się on w ramach imprezy Łódź Young Fashion. Łódź Young Fashion to są 4 wieczory poświęcone modzie. Każdy z nich będzie związany z jakimś takim innym kontekstem mody, ale także z innymi wydarzeniami. Pierwszego dnia to będzie to ten konkurs Złota Nitka, drugiego dnia to gala dyplomowa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, pokaz najlepszych dyplomów. Trzeci to Bradej, czyli pokaz poświęcony kobietom po mastektomii piersi. Czwarty to ten najważniejszy wieczór, bo to konkurs międzynarodowy z nagrodą 30 tysięcy euro. Konkurs jest otwarty także dla projektantów polskich. Natomiast musimy dokonać wyboru. Jeżeli weźmiemy udział w Złotej Nitce, nie możemy brać udziału w Łódź Young Fashion Award. Natomiast osoba, która wygra Złotą Nitkę i otrzyma tą nagrodę, automatycznie przychodzi do tego finału konkursu międzynarodowego. Dzisiejsze czasy to taki czas ucieczki trochę od tej mody sieciowej i poszukiwania własnego stylu, niekoniecznie narzucanego przez duże korporacje, ale właśnie poszukiwanie tych unikatowych ubrań u projektantów, tych młodych polskich projektantów. Akademia Sztuk Pięknych od tego roku będzie miejscem zmagań młodych projektantów w konkursie Złotej Nitki i ta Złota Nitka wraca jakby do domu, czy wraca do miejsca, gdzie się narodziła, bo Złota Nitka narodziła się w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w 1992 roku. My mamy zresztą w Akademii pełną bazę i całe zaplecze do stworzenia tego konkursu i zaprezentowania kolekcji na najwyższym poziomie. Mamy po prostu ogromny, w pełni wyposażony, bardzo profesjonalny wybieg. Co trzeba zrobić, jeżeli jest się aspirującym albo już młodym, działającym nawet projektantem, kto może w ogóle wziąć udział? W konkursie mogą wziąć udział osoby od 18 do 30 roku życia. Należy aplikować przez stronę lotsyoungfashion.com. Do 31 lipca należy w zgłoszeniu przedstawić 5 sylwetek sfotografowanych z 3 stron plus opis kolekcji. Nagrodą jest 30 tysięcy złotych. No to starczy 30 tysięcy złotych dla młodego projektanta. No 30 tysięcy złotych to jest, myślę, że bardzo duża kolekcja. Być może na uruchomienie jakiegoś własnego brandu, zainwestowanie w reklamę. Ja jestem też laureatem Złotej Nitki w 2000 roku i tak mogę sobie myśleć, co mi dał ten konkurs. Oprócz tego, że uświadomiła mnie, że jestem dobrym projektantem, to poznałem taki kawał polskiej mody i właściwie tych projektantów, którzy na przykład wtedy zaczynali swoje kariery, a dzisiaj są projektantami znanymi, ale także poznałem dzięki temu konkursowi całe to jury, które wtedy wybierało tego zwycięzcę. I to jest pani Rzędkowiak, Bernard Hanaoka, pani Hanna Gajos, pani Barbara Hof i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest też, na co warto zwrócić uwagę. Tam też się rodziły bardzo fajne przyjaźnie. Bardzo się miło to wspominało, a zresztą w Akademii ten konkurs, bo to Akademia była zawsze takim miejscem, gdzie wybierano największą ilość kolekcji, które potem trafiały do ścisłego finału, to ten dzień, kiedy były te eliminacje tej Złotej Nitki, to było takie szaleństwo i takie święto tej mody naszej szkolnej. To było coś niewyobrażalnego, ponieważ auli, która była wtedy jeszcze taką małym miejscem na 5. piętrze, nie wiem, mieściło się 1000 osób. W ogóle to był ścisk nieprawdopodobny i wszyscy czekali, co ten pokaże, co tamten, jak to będzie wyglądało, kto wygrał w tym roku i tak dalej. Bardzo fajna sprawa. Więcej w naszym kolejnym spotkaniu za około godzinę. No właśnie, i to jest niespodzianka, którą przygotował dla nas Jan Niebudek. Za godzinę druga część rozważań o nagrodach dla młodych projektantów mody, czyli przed godziną 11 z Janem Niebudkiem spotykamy się ponownie. Za chwilę będzie serwis informacyjny, na który zapraszam, a po serwisie płyta tygodnia, jak co dzień, będziemy mieli egzemplarze dla Państwa. Proszę nie odchodzić zbyt daleko od radia, program trzeci i program do południa. It's like a die, gotta fall.